Serdecznie Państwa witam na ewangelizacji pod tytułem Pojednajcie się z Bogiem. Dla pierwszej części został przygotowany taki skrypt z wybranymi fragmentami Słowa Bożego, które na sam początek wzięlibyśmy pod uwagę. Później zachęcam tych, którzy chcą również ten temat jakoś rozszerzyć, uzupełnić do tego, żeby parę słów powiedzieli. Pierwsze miejsce, które wybraliśmy do rozważenia, to jest miejsce z drugiego listu do Koryntian, 5 rozdział, od 17 do 21 wiersza. W tych niebieskich Nowych Testamentach można to znaleźć pod numerem 231, strona 231. I tutaj padają takie słowa. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare, przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Widzimy tutaj słowa apostoła Pawła, które on skierował do ludzi, którzy już byli pojednani z Bogiem, i zwrócił tutaj uwagę na to, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Te słowa pokazują, że można być albo w Chrystusie, kiedy jest się nowym stworzeniem, albo być poza Chrystusem i wtedy nie być nowym stworzeniem, a starym stworzeniem. I te słowa jednoznacznie dzielą ludzkość na dwie kategorie, na dwie grupy. Tych, którzy są w Chrystusie, ci, których Chrystus zna, ci, którzy są pojednani z Bogiem, oraz grupa druga, która nie jest pojednana z Bogiem, grupa druga, która nie jest w Chrystusie, i ta grupa nie zna Boga i Chrystus nie zna tych ludzi. To jest bardzo ważny podział, dlatego że ten podział na całą wieczność potem niesie za sobą konsekwencje. Ci, którzy są znani Chrystusowi, pójdą do nieba, będą zbawieni, na wieki będą z Bogiem. Ci, którzy nie są znani przez Chrystusa, są niestety skazani na sąd Boży. I ten sąd Boży zakończy się wiecznym potępieniem w jeziorze ognia i siarki. Na co dzień mówimy, że chodzi o piekło. Czyli w piekle będą ci, którzy będą bez Boga w momencie swojej śmierci. Ci pójdą na wieczne potępienie. I dlatego to jest bardzo ważny temat, żeby nie być w tej grupie, która idzie na zagładę, a być w tej grupie, która jest z Chrystusem w niebie. I tutaj ten wiersz jednoznacznie dzieli ludzkość na dwie grupy. 18 wiersz pokazuje, że to nie jest dzieło ludzkie, tylko wszystko to jest z Boga. To Bóg jest aktywną stroną. To Bóg jest tym, który pojednał nas ze sobą przez Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo ważne. Paweł zauważa, że to on sam, mimo że miał wiele dobrych uczynków, nie zasłużył na to, żeby się Bogu podobać. To Bóg jest tym, który pojednał apostoła Pawła ze sobą. I tak samo jest w naszym życiu. Nie mamy żadnych możliwości, żeby przez swoje dobre uczynki, przez swoje dobre zamiary pojednać się z Bogiem. To jest zupełnie niemożliwe, dlatego że te dobre uczynki są naszym obowiązkiem. Bóg jako Pan nieba i ziemi wymaga od nas posłuszeństwa. Jeżeli ktoś jest posłuszny, to jedynie spełnia to, co jest jego obowiązkiem. A dopiero kiedy nie spełnia, staje się grzesznikiem. Jako grzesznik zbuntowany przeciwko Bogu jest tym, który z Bogiem w pewnym sensie walczy. Jest tym, który jest we wrogiej armii, po stronie przeciwnej Bogu. Taki człowiek, który nie trzyma się tego, co Bóg wymaga, jest niestety w grupie tych, którzy trafią do jeziora ognia i siarki na zawsze. I dlatego jest to bardzo ważne, żeby rozumieć, że tylko dzieło Boże przez to, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty, jest tym, co Bóg uczynił, żeby człowieka pojednać z Bogiem, żeby Bóg był przyjacielem człowieka poprzez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Więc tutaj widzimy, że tym, który jedna, jest Bóg. To nie jest dzieło człowieka. To jest dzieło Boże przez Jezusa Chrystusa. Kolejny punkt, 19. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania. Jest tu wyraźnie powiedziane, że to jest właśnie działanie Boże. Bóg był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, i bardzo ważna rzecz, nie zaliczając ludziom ich grzechów, bo niestety każdy człowiek zboczył na własną drogę. Każdy człowiek zgrzeszył. Każdy człowiek stał się nieprzyjacielem Boga. Był tylko jeden człowiek, który nie popełnił grzechu. Był to Pan Jezus Chrystus, który przyjął postać człowieka i był podobny ludziom, bo nie popełnił żadnego grzechu, i dlatego mówi się, że był podobny ludziom, bo był taki sam jak ludzie, z wyjątkiem grzechu. Pozostali ludzie mieli grzech, dlatego nie było to całkowicie to samo. I był tutaj Bóg objawiony w ciele, czyli człowiek Chrystus Jezus. I to ciało stało się ofiarą na krzyżu Golgoty. I to ciało wystarczyło jako doskonała ofiara za wszystkie grzechy wszystkich ludzi. I te grzechy ludzi nie były przez Boga już brane pod uwagę, jeśli ktoś schował się w Chrystusie, jeśli ktoś stał się częścią właśnie tych odkupionych. Jeśli ktoś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, to wtedy jest zbawiony, jest uratowany. Jest to Boży plan uratowania człowieka przed nadchodzącym gniewem Bożym. I dalej Paweł kontynuuje. Więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, jakby Bóg upominał was przez nas. Widać tutaj, że Paweł wyraźnie kładzie nacisk, że to jest w miejsce Chrystusa. Czyli to Chrystusowi zależy na tym, żeby ludzie się pojednali z Bogiem. Że to Bogu zależy na tym, żeby ludzie się nawrócili. To nie jest coś, co grzesznik, który jest oddalony od Boga, chce, bo niestety, jeśli oddaliliśmy się od Boga, to nasze drogi są dalekie od Niego i nie życzymy sobie Bożego zaglądania w nasze życie. Ale Bóg właśnie złożył w ofierze Pana Jezusa Chrystusa i teraz chce, aby ludzie byli z Nim pojednani. On już zawarł z nami pokój przez krew krzyża Pana Jezusa Chrystusa. I jeśli ten pokój zostanie przez człowieka uhonorowany i człowiek powie, że Boże, przecież Ty złożyłeś swojego Syna za mnie na ofiarę. Chcę być z Tobą pojednany, już nie chcę z Tobą walczyć. Daj mi nowe życie. Chcę być Twoim. Twoim dziełem w Chrystusie Jezusie, to Bóg chętnie na takie wołanie odpowie. Pamiętajmy o tym, że Bóg darował to, co miał najcenniejsze, swojego jedynego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. To jest bardzo ważna informacja, że Chrystus nie miał grzechu. Chrystus nie znał grzechu. I Chrystus na drzewie krzyża został uczyniony grzechem. Nasz grzech został włożony na Pana Jezusa Chrystusa. Twój grzech został włożony na Pana Jezusa Chrystusa. Mój grzech został włożony na Pana Jezusa Chrystusa. A z kolei ten, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, ma przypisaną Bożą sprawiedliwość. Czyli sprawiedliwość Chrystusa jest przypisana temu, kto uwierzył w Jezusa, a grzeszność takiego człowieka, który był grzesznikiem, ale przyszedł z grzechami do Boga, to ta grzeszność została przypisana Chrystusowi. Można powiedzieć, że to jest takie podwójne przypisanie. Nam przypisano sprawiedliwość Bożą, jeśli uwierzyliśmy w Boga, uwierzyliśmy w ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyliśmy w Jezusa, a z kolei Chrystusowi została przypisana nasza grzeszność. I ten grzech został przypisany Chrystusowi. Dlatego można powiedzieć o tym podwójnym przypisaniu. Jedno, związano Chrystusa z naszym grzechem. Drugie, tym, którzy uwierzyli w Chrystusa, przypisano Bożą sprawiedliwość Chrystusową. Kolejny fragment, który tutaj mamy w tym skrypcie, to jest pierwszy list Jana, 4:9-10, czyli w tym niebieskim Nowym Testamencie na stronie 306 można znaleźć to miejsce. Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez Niego. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. Jakież cudowne słowa. One mówią o tym, że to Boża miłość stała za tym, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. I celem Bożym było to, żebyśmy ci, którzy uwierzą w Pana Jezusa, abyśmy żyli przez tego Syna, przez tą ofiarę na krzyżu Golgoty. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty właśnie dlatego, aby było możliwe pojednanie człowieka z Bogiem. I tu jest wyjaśnione, że miłość to nie jest to, co my sobie na co dzień wyobrażamy. Mówi się, że ktoś kogoś kocha, że ktoś kogoś miłuje, ale to są tylko cienie tej prawdziwej Bożej miłości, która polega na tym, że to nie my umiłowaliśmy Boga, ale że to Bóg nas umiłował i posłał swego Syna. Czyli to Bóg jest tym, który dał wszystko, co miał najcenniejsze i darował to bez wypominania. Darował to mimo, że my przecież jesteśmy grzesznikami, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu. I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że Bóg nie może grzechu puścić płazem. I to jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że Bóg nie może grzechu sobie od tak decyzją królewską zlikwidować. Grzech musi być ukarany. I ta kara spadła na Pana Jezusa Chrystusa. Teraz, jeżeli jeszcze nie jesteś znany Jezusowi Chrystusowi, jeśli jeszcze nie przyszedłeś do Pana Jezusa Chrystusa po przebaczenie grzechów, to ta ofiara Jego Syna, Bożego Syna, ta ofiara Jezusa Chrystusa będzie tak jak gdyby przez ciebie zlekceważona, podeptana. Zobacz, jaka to jest odpowiedzialność. To jest bardzo duża odpowiedzialność, ponieważ wtedy ta doskonała ofiara nie zostanie wykorzystana przez ciebie, choć może być. Możesz przyjść do Boga i na tej podstawie tej ofiary być zbawiony, być na zawsze w niebie, ale jeżeli nie skorzystasz z tej okazji, to spada na ciebie bardzo duża odpowiedzialność podeptania tej ofiary Jezusa Chrystusa. Bo wtedy to jest tak, jakby Jezus umarł niepotrzebnie. To wtedy, gdybyś nie skorzystał z tego Bożego ratunku, to tak jakbyś pogardził tym Bożym ratunkiem. O ileż sroższej kary jest winien ten, kto Syna Bożego podeptał i Jego ofiarę wystawił na urągowisko. To jest bardzo duża odpowiedzialność. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. I to jest bardzo ważna rzecz. I dlatego jako trzecie miejsce wybrane zostało miejsce, w której Pan Jezus przedstawia pewne opowiadanie dotyczące tego, że był człowiek, który miał winnicę. Ten człowiek przedstawia w tym opowiadaniu Boga. I przeczytamy to miejsce. Ono się znajduje w Ewangelii Łukasza, 20 rozdział, od 9 do 16 wiersza, czyli w tych niebieskich Nowych Testamentach, strona 109. Pewien człowiek założył winnicę, wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał na dłuższy czas, a we właściwym czasie posłał sługę do rolników, aby mu dali część plonu w winnicy. Lecz oni go pobili i odesłali z niczym. Ponownie posłał innego sługę, ale oni i tego pobili, znieważyli i odesłali z niczym. Posłał jeszcze trzeciego, a oni również jego poranili i wyrzucili. Wtedy pan winnicy powiedział: co mam zrobić? Poślę mego umiłowanego syna. Może go uszanują, gdy go zobaczą. Lecz gdy rolnicy go zobaczyli, naradzali się między sobą i mówili: to jest dziedzic. Chodźmy, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I wyrzuciwszy go z winnicy, zabili. Cóż więc zrobi z nimi pan winnicy? Przyjdzie i wytraci tych rolników. Ta przypowieść pokazuje nam, jak duża odpowiedzialność ciąży na tych, którzy nie mają ochrony w Bożym dziele zbawienia dokonanym przez Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Widzimy tutaj, że Bóg wielokrotnie i wieloma sposobami wysyłał do nas poselstwo przez Słowo Boże głoszone przez proroków, a na końcu wysłał samego Pana Jezusa Chrystusa, swojego jedynego Syna. I uznał, że jeśli wyśle Pana Jezusa Chrystusa, to Go uszanują, gdy Go zobaczą. I niestety wiemy z historii, że Pan Jezus Chrystus został ukrzyżowany, został znieważony i zamordowany i krew Jego jest na naszych rękach. Nie możesz powiedzieć, że to nie ty. po prostu jako ludzie jesteśmy z rodu tych, którzy zamordowali Syna Bożego. I jesteśmy odpowiedzialni. Ale Bóg zdecydował, że ta ofiara może być podstawą naszego pojednania. Pojednaj się z Bogiem. Widzimy, że Bóg wszystko przygotował, On dokonał dzieła i nikt z nas nie ingerował w to, żeby prosić Boga o to, żeby posłał swojego Syna. On jednak to zrobił i teraz zaprasza wszystkich wszędzie do tego, aby przyszli do Niego do nieba. Wstęp jest bardzo prosty, dlatego że właśnie trzeba się pojednać z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa. Ofiara jest dokonana, wszystko jest zrobione. Gotowe jest niebo, do każdego jednego człowieka może wejść, ale dlaczego jest taki problem? Dlatego, że jest napisane w Księdze Izajasza, że to wasze grzechy oddaliły was od mojego oblicza. To wasze przestępstwa są tym, że nie możecie być pojednani. I to jest właśnie problem człowieka, bo myśli, że Bóg jest tak straszny. On oczywiście jest ogniem trawiącym, ale On chce każdego człowieka zbawić. Ale jedna jest tylko możliwość, to znaczy przez Jego Syna. Nie ma innej możliwości, można szukać różnych dróg i różnych rozwiązań, ale nie ma innej możliwości, jak tylko pojednanie przez Jezusa Chrystusa, bo On właśnie świat ze sobą pojednał przez Jezusa Chrystusa. I to, żeśmy czytali w tym urywku Słowa Bożego, że Bóg posyłał różne sługi na tą ziemię. Że miał tą winnicę, posyłał różne sługi, a mimo to nikt właśnie nie przyszedł. Mamy w tej następnej części tego Słowa Bożego tu napisane, właśnie, że pewien człowiek założył winnicę, wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał na dłuższy czas i tak dalej. Że właśnie to jest taka tym, który tą winnicę ma, jest Bóg i On chce, aby każdy człowiek mógł właśnie uwierzyć, pojednać się z Bogiem. I nie tylko przez samego swojego Syna mówił do ludzi, mówi przez proroków. Na pewno wielu z nas zna Mojżesza, Abrahama, wcześniej jeszcze Noego. Później oczywiście mamy Dawida, wielu, którzy napisali też i psalmy. Także mamy wielu, którzy mówiło już do nas przez swoje słowo. I dzisiaj wszemobec każdy ma w domu Biblię. I może z tego słowa, prawdziwego Słowa Bożego przeczytać i może się dowiedzieć o tym, że Bóg posłał swojego Syna jako pojednanie świata. I najsmutniejszą sytuacją jest to taka, że żyjemy w kraju chrześcijańskim. Mówi się, że w Polsce jest 90% ludzi wiary, ale wielu tych ludzi stanie przed Bogiem i nie będą umieli Mu nic powiedzieć na swoje usprawiedliwienie. Dlatego, że w sądzie tym powszechnym tutaj na ziemi szuka się różnych wytłumaczeń i różnych zabiegów, żeby tylko, może powiedzieć, nie wykryć czyjejś winy. Ale tam nie potrzeba nic takiego, co by człowieka miało, może powiedzieć, uratować. Sam Bóg wie dokładnie każdy nasz grzech i każdy nasz czyn. I tym samym jedynym ratunkiem właśnie jest Pan Jezus Chrystus. On jest tym pojednaniem. I wiemy, co stało się 2000 lat temu, że właśnie Bóg posłał Syna, Bóg posłał to, co miało najlepszego. Posyłał proroków, zostali odrzuceni. Posyłał różnych, może powiedzieć, później ewangelistów, też zostali odrzuceni. I tak samo postąpili z Jego umiłowanym Synem i też Go wypchnęli z miasta królów, to znaczy z Jeruzalemu, i wypchnęli Go na miejsce najbardziej wzgardzone właśnie w tym mieście, na Golgotę, na miejsce trupiej czaszki, i tam został zabity. Tak, ale Bóg właśnie odebrał moc śmierci i przez swojego Syna, na którego włożył grzechy wszystkich ludzi, On właśnie przez swojego Syna sprawił to pojednanie. Człowiek w każdej chwili może przyjść do Boga przez Jezusa Chrystusa i może być uratowany. Nie potrzebujemy dzisiaj niczego zrobić. Tak jak żeśmy już słyszeli, wszystko jest gotowe. Wszystko jest przygotowane. To dlaczego tego, może powiedzieć, nie zrobić dzisiaj? Dlaczego nie zawołać do Boga: Boże, ratuj? Tak wielu ludzi właśnie w ten sposób dostąpiło zbawienia. Już nie wiedzieli, co mają dalej począć i wołali: Boże, objaw się, Boże, ratuj. I Bóg im się objawił. Tak. Tym samym właśnie musimy sobie zdać sprawę, że Bóg właśnie sprawił to pojednanie i my jesteśmy Bogu winni odpowiedzieć na to pojednanie. Jeśli tego nie zrobimy dzisiaj, to może się okazać, że jutro już nie będzie należało do nas. I co wtedy? Staniemy przed Bogiem, ci, którzy nie są pojednani, i jeden jest tylko wyrok. Jeżeli ktoś nie jest obmyty w krwi Jezusa, jeżeli ktoś nie jest pojednany przez Syna Bożego, to ten ma tylko, będzie usłyszał jeden wyrok: wieczne potępienie. I nie ma już od tego odwrotu. Tutaj jeszcze na sądzie można złożyć skargę, można zażalenie, ale tam już nie będzie do nikogo mógł nikt się odwołać. Będzie wieczne potępienie. Do tego jeszcze tylko kilka słów. Myślę, że ważne jest, żebyśmy widzieli ten fakt, że jesteśmy grzesznikami, ponieważ jeśli ktoś wie, że jest chory, i to śmiertelnie chory, to wtedy na pewno szuka ratunku, żeby był wyleczony. I kiedy czytamy Pismo Święte, to ewidentnie to do nas mówi, kartka po kartce, że rzeczywiście jesteśmy źli w oczach Boga. Jeżdżę do więzienia od kilkunastu lat i tam Wiele razy się zetknąłem z tym, że ci, którzy tam siedzą, czy to 5 lat, czy 10, czy nawet na 20 lat, każdy z nich ma jakieś swoje wytłumaczenie i właściwie tak naprawdę to siedzą z tego powodu, że ktoś ich niesłusznie tam jakoś pomówił, czy zadenuncjował. Tak naprawdę to, można powiedzieć, siedzą sami niewinni ludzie. Ale jednak te wyroki zapadły. W sercu każdego z tych więźniów była chęć uczynienia czegoś, co prawo nazywa jako złe. Ale teraz, kiedy są w więzieniu, to można tak ogólnie powiedzieć, nie robią źle, bo nie wolno, nie mają możliwości. Ale czy to znaczy, że nie są źli? W sercu tych ludzi dalej jest myśl o tym, żeby czynić źle, jest chęć czynienia źle. Jak wyjdę, to wtedy ciągle jest właściwie tęsknota za tym, żeby czynić źle. Kiedy czynimy to, co Bogu się nie podoba, to jest grzech. Kiedy nie czynimy tego, co się Bogu podoba, to jest grzech. Ale kiedy nawet siedzę i nic nie robię, to ten grzech jest we mnie. I o tym mówi Biblia, o czym słyszeliśmy na samym początku, właśnie, że On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Nawet jeśli nic nie robimy złego w danym momencie, to ten grzech jest w nas. Chodzi o to, że jesteśmy od środka zepsuci, że choćbyśmy nie byli mordercami, złodziejami, cudzołożnikami czy bałwochwalcami, to chcemy żyć niezależnie od Boga, a przynajmniej nie interesując się tym, co On chce nam powiedzieć. Jeśli mój syn mnie lekceważy, czy nie chce mnie słuchać, jest winien. Dlatego Bóg ocenia nas według swoich standardów. Istnieje potrzeba pojednania się z Bogiem. W liście do Rzymian jest napisane, że jesteśmy nieprzyjaciółmi Boga, wręcz wrogami Boga. Potrzeba pojednawcy. W Starym Testamencie był taki przepis, że jeśli w żydowskiej rodzinie urodził się chłopiec, pierwszy chłopiec, trzeba go było wykupić. W jaki sposób? Trzeba było złożyć taką zdrową, ładną owieczkę na ofiarę. Musiała być zabita. Za to, że Bóg oszczędził żydowskich pierworodnych chłopców w czasie, kiedy ten anioł śmierci szedł. Mówimy teraz o święcie Paschy, która przypomina ten fakt. A więc za to, że Bóg oszczędził tych żydowskich pierworodnych w czasie tej niewoli w Egipcie, to później oni mieli składać w ofierze baranka za to, żeby ich synowie mogli żyć. Kiedy na przykład urodził się osioł, to on także musiał być wykupiony. Trzeba było barana zabić za to, żeby ten osioł mógł żyć. Jeśli osioł nie był wykupiony, to wtedy musiało mu być podrżnięte gardło. Czyli ofiara albo śmierć. I w każdej żydowskiej rodzinie, w każdym żydowskim domu to była normalna praktyka. Albo składali za to ofiarę, a jeśli nie, musieli to zwierzę zabić. I tak to jest, przenosząc to na sprawę między człowiekiem a Bogiem, czy między Bogiem a człowiekiem, ofiara albo śmierć. To mówi nam Pismo Święte. W większości ludzie myślą, że po prostu starając się w jakiś sposób żyć nie tak źle, czy starając się żyć lepiej, czy moralnie, czy godnie, kulturalnie, to nas usprawiedliwia przed Bogiem. Ale nawet kiedy staramy się czynić dobrze, to ten grzech dalej w nas tkwi. Nawet małe dzieci przejawiają złość. To jest przejaw tego, że są grzeszne. Bóg, jak słyszeliśmy, nie może przejść obok grzechu. Jest takie zdanie w Biblii: zapłatą za grzech jest śmierć. W pewnej rodzinie było dwójka dzieci, były to dzieci jeszcze małe wtedy, i ojciec coś im zakazał, wychodząc do sklepu. Wrócił, niestety to zrobiły. I wtedy ojciec powiedział do nich tak: ja was tak bardzo kocham, albo inaczej, wiecie, że to, co wam zakazałem, nie wolno wam było zrobić, ale żeście to zrobiły. Ale tak bardzo was kocham, że teraz nie sprawię wam lania, tym niemniej to, co powiedziałem, musi być wykonane. Za zrobienie tego należało się lanie. Tutaj jest pas i proszę tatusia bić po plecach za to. Oczywiście powstał płacz, tym niemniej ten wyrok musiał być wykonany. I to bardzo mocno odcisło się na tych chłopcach. Tak jest u Boga, zapłatą za grzech jest śmierć. Bóg nie może tego cofnąć i anulować. Śmierć musiała być poniesiona i to przeżył Syn Boga, Jezus Chrystus, który nie tylko umarł, stał się człowiekiem, aby umrzeć, ale także, jak wiemy, krzyczał: Boże mój, czemuś mnie opuścił. On przeżył drugą śmierć. On przeżył odłączenie od Boga. Ten, który od zawsze, od wieczności był z Bogiem. A więc zapłatą za grzech, nawet jeden grzech, jest śmierć. Męka, odłączenie od Boga. I dlatego Bóg właśnie tym grzechem uczynił swego Syna, jak słyszeliśmy, który nigdy nie miał nic wspólnego z grzechem. To, co pozostało dla nas, grzeszników, którzy uświadamiamy sobie, że potrzebujemy Boga, to nie jest to, żeby teraz starać się być dobrymi. To jest to, żeby nie uciekać od Boga, ale przybiec do Boga i poprosić, wyznać swój grzech i poprosić o zbawienie. I to właśnie winniśmy uczynić. Do tego wzywa nas Ewangelia, czyli dobra nowina o odpuszczeniu grzechów za darmo, w prezencie od Boga. Jeśli ktoś tego jeszcze nie uczynił, to wzywamy, żeby to uczynić dzisiaj, a jeśli dzisiaj, to dlaczego nie teraz? Jezus mój, Zbawca mi poznać się.

osobie Twojego Syna i tą cudowną miłość pokazałeś i dzisiaj mówisz dla wszystkich: wierzcie w mego Syna, będziecie zbawieni. Tak, tam na krzyżu, kiedy Pan Jezus, Twój Syn, oddawał swoje drugie życie, kiedy powiedział: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego, wtedy ta zasłona została rozdarta. I przez tą rozdartą zasłonę właśnie został uczyniony dostęp do Ciebie, drogi Boże. I dziękujemy Tobie za to, że dzisiaj możemy oczekiwać Twojego Syna, który przyjdzie po tych wszystkich, którzy są Jego własnością i weźmie nas tam do Twojego domu. Bądź za to uwielbiony. Amen. Amen. Amen.